Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 kwietnia, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Chcemy, by Polska była traktowana na równi z innymi państwami Unii, mówił w Poznaniu premier Mateusz Morawiecki. Grzegorz Schetyna przypomniał o uczestnikach poznańskiego czerwca 1956 roku. Czerwone światło dla żółtych kamizelek w Strasburgu wokół dzielnicy europejskich instytucji. Rząd zabiega o to, by Polska była traktowana na równi z innymi państwami Unii Europejskiej, powiedział na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Poznaniu premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zwrócił uwagę, że w unijnym traktacie jest napisane, że wszystkie państwa Unii mają prawo do równego traktowania. Ale co to za równe traktowanie, kiedy ci sami producenci, te same sieci handlowe, sieci wielkich sklepów, na, można powiedzieć, prawie tych samych półkach, bo nie tych samych, jedne są w Polsce, inne są we Francji, stawiają produkty, które wyglądają identycznie, ale nie są identyczne. To jest wprowadzanie ludzi w błąd. Także w Poznaniu na konwencji Koalicji Europejskiej lider Platformy Obywatelskiej krytykował rząd za sytuację w oświacie i zapowiedział zorganizowanie 18 maja w Warszawie Marszu Sympatyków Koalicji. Grzegorz Schetyna przypomniał też o uczestnikach poznańskiego czerwca 1956 roku. Oni wtedy w imieniu całej Polski występowali przeciw ówczesnej władzy pod hasłem o wolność, o prawo i chleb. I takiej Polski chcemy. I taką Polskę zbudujemy. Bez przemocy, bez podziałów, bez nienawiści. Polskę, która nie będzie musiała się wstydzić swojego rządu. Polskę, która gdzie zwycięża zaufanie i prawdziwa solidarność. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. O trudzie i poświęceniu polskich żołnierzy podczas forsowania Odry w kwietniu 1945 roku przypomniał u stóp pomnika sapera w Gozdowicach na Pomorzu Zachodnim szef MSWiA Joachim Brudziński. W czterodniowej walce żołnierze pierwszej Armii Wojska Polskiego otworzyli drogę na Berlin. Minister podkreślił, że w tym miejscu decydowały się losy II wojny światowej. Dzisiaj Polska i Europa żyje w pokoju, ale nigdy nie wolno nam zapomnieć o krwi i poświęceniu polskiego żołnierza. Nigdy nie wolno nam zapomnieć, że tu jest Polska, że ten skrawek najdalej na zachód wysuniętej, najjaśniejszej Rzeczpospolitej jest świętością, świętością okupioną krwią polskich żołnierzy, polskich bohaterów. W walkach zginęło około 2000 Polaków. Ich szczątki spoczywają na cmentarzu wojennym w Starych Łysogórkach. Przed demonstrantami z ruchu żółtych kamizelek zamknięto w Strasburgu ulice wokół europejskich instytucji. Żandarmeria zatrzymała przemarsz 2000 osób i zablokowała plac Bordeaux oraz drogę prowadzącą do siedzib unijnych urzędów. Doszło do starć z policją. Protestujący podpalili śmietniki, próbowali budować barykady i rzucali butelkami oraz kostką brukową. Policja użyła gazu łzawiącego. Aresztowano 3 osoby. Ranny został jeden z manifestantów. Żółte kamizelki wybrały Strasburg na centrum dzisiejszego protestu. W sieciach społecznościowych zaapelowano o wsparcie protestujących z Belgii, Niemiec i Szwajcarii, podając jako miejsce manifestacji siedzibę Parlamentu Europejskiego. Deszczowy, długi weekend da się we znaki wszystkim, którzy w tym czasie wypoczywają, a na dodatek, zdaniem hydrologów, nie rozwiąże on problemu suszy, ze skutkami której zmagają się rolnicy. Jedne uprawy już zostały zniszczone, zbiory w innych będą mniejsze niż w poprzednich latach. Papryka lubi dużą wilgotność i wysokie temperatury, mówi Dariusz Wołczyński, wójt gminy Przytyk, nazywanej Paprykowym Zagłębiem. Problem jest właśnie w przypadku, gdzie papryka jest już uprawiana w gruncie i również inne warzywa, jak również zboża. No to tu jest ogromny problem z tym związany. Ziemia na polach zupełnie wyschła, przypomina popiół, mówi rolnik Dariusz Grotek. Rośliny nie mają szans na to, by przetrwać. Dotyczy to zbóż ozimych czy owsa. Będą mniejsze plony, nie będę miał paszy, będzie trzeba dokupić. Albo trzeba zmniejszyć produkcję zwierzęcą, albo nie wiem, no, albo dokupić. No. To trzeba pieniędzy. W ubiegłym roku na samym tylko Mazowszu susza wystąpiła na 145 tysiącach hektarów upraw. To był serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle zrobili jeden krok w kierunku ósmego w historii mistrzowskiego tytułu. Podopieczni Andrei Graldiniego wygrali we własnej hali z Oniko Warszawa 3-2 w pierwszym finałowym meczu Plus Ligi. Warszawianie mogą sobie pluć w brodę. W tiebreaku wygrywali już 14-11. W końcówce klasę jednak pokazali zawodnicy Zaksy. Paweł Zatorski. To był bardzo ważny mecz i na pewno ta końcówka może mieć duży wpływ na przebieg całej rywalizacji finałowej. Cieszymy się, że wyciągnęliśmy ten mecz. Bardzo trudno na pewno byłoby jechać do Warszawy i grać na Torwarze z porażką na naszym koncie. Rywalizacja trwa do 3 zwycięstw. Spotkanie numer 2, 1 maja w stolicy. Tak więc fani siatkówki w Warszawie są niepocieszeni. Może w lepszych humorach będą kibice piłkarscy. O 20:30 rozpocznie się mecz na szczycie Lotto Ekstraklasy. Liderująca Lechia Gdańsk podejmie Legię Warszawa. Obie ekipy mają 63 punkty, więc spotkanie na stadionie Energa może być kluczowe w kontekście walki o Mistrzostwo Polski. Trener Legii Aleksander Wukowicz. Nie można tego w ogóle kwestionować, ale wiemy, że pozostaną jeszcze 4 spotkania do końca i wygrywając na Lechii wcale nie będzie oznaczało, chociaż wszyscy będą tak powtarzać, tak jak powtarzali po meczu z Krakowią, że już jest koniec. Myślę, że tutaj po prostu doświadczenia z poprzednich sezonów, to jak sytuacja wygląda w tej chwili, no, świadczy o tym, że po prostu będzie to walka do samego końca. Na pewno ten mecz jest z gatunku najważniejszych. Mecz Lechia-Legia o 20:30, a w tej chwili trwa spotkanie Pogoni Szczecin z Lechem Poznań. Po 45 minutach jest 1-0 dla Pogoni. Gola strzelił Radosław Majewski. Za nami kwalifikacje do wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Azerbejdżanu. Wygrał po raz drugi w tym sezonie Valtteri Bottas. Drugie miejsce zajął jego kolega z Mercedesa Lewis Hamilton, a trzeci był kierowca Ferrari Sebastian Vettel. Robert Kubica miał poważnie wyglądający wypadek. Polak uderzył w barierki i roztrzaskał na kawałki swój bolid. Kubicy nic się nie stało, ale jego jutrzejszy start stoi pod dużym znakiem zapytania. Mechanicy Williamsa jednak uspokajają, że mają potrzebne części i do jutra wymienią zawieszenie, hamulce i kolumnę kierowniczą. Teraz piłka ręczna i bardzo dobre wiadomości z Kielc. Szczypiorniści PGE Vive grają z Paris Saint-Germain w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Po pierwszej połowie Kielczanie wygrywają 16-11. I na koniec raz jeszcze piłka nożna, bo grający w drugiej lidze zawodnicy Widzewa Łódź zremisowali ze Skrą Częstochowa 1-1. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że to 10. z rzędu remis Widzewa. To najdłuższa seria w historii polskiego futbolu. Wcześniej rekord 9 kolejnych remisów z 1973 roku należał do Gwardii Warszawa. Kolejny sport w trójce za 2 godziny. Zapraszam w imieniu dawno niewidzianego w naszym studiu Tomasza Gorazdowskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Meteorolodzy ostrzegają przed burzami z gradem na Warmii i Mazurach i na Podlasiu. Intensywnie padać będzie z kolei na Podkarpaciu i w Małopolsce. Na Górnym Dunajcu ogłoszono drugi stopień zagrożenia hydrologicznego. Niedziela będzie pochmurna i deszczowa, bez opadów jedynie w zachodniej Polsce. Na termometrach w Rzeszowie 11 stopni, w Gdańsku i Lublinie 12, w Koszalinie i Łodzi 14, w Gorzowie 17, a najcieplej w Suwałkach 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Śląsk, a niepodległa. Niezwykły koncert pieśni niepodległościowych i powstańczych z okazji stulecia pierwszego powstania śląskiego. W teszyńskim Diwadle wystąpili m.in. Dorota Barowa, Renata Przemyk, Stanisław Sojka, Patrycja Zarychta oraz zespół pieśni i tańca Mały Śląsk. Retransmisja koncertu w Trójce już jutro po 19:00. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zajrzyj do świata wirtualnej rzeczywistości. Zbuduj własnego R2D2. Przejdź po zwijanej kładce dla pieszych. Wszystko to podczas pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem My i Maszyny. Sobota, 11 maja od 11 do 20. PGE Narodowy w Warszawie. Wstęp wolny. Relacje na wszystkich antenach Polskiego Radia i portalu polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Times I've pursued you in my mind, beneath my burning skin. I've touched your untainted beauty and the mystery within. Are we born into the wonder life, the wonder life, the wonder life? learn how to fly high even though we possess no wing. We're all strangers in a strange world. There's only one way. Runs deep within us. We're hurt by words spoken from their wounded minds. So we block and cross the fields for looking for the lightness. And the cold bites us like a crazy dog. John Porter i Wojciech Mazalecki już zdecydowali. Utwór Strangers, który słuchaliśmy z ich koncertu, wspaniałego koncertu w Studio Osieckiej, będzie drugim singlem ze wspólnej płyty o dumnej nazwie Filozofia. Ale to dopiero za miesiąc. Anna Gacek i Michał Jakubik przy Myśliwickiej 357. Ja, Piotr Metz, mówię do Państwa z bardzo niezwykłej scenerii Parku Techniki Wojskowej w Zabrzu. W tej właśnie scenografii między transporterem opancerzonym a odrzutowcem, obok którego stoi nasz wóz, będziemy relacjonować przebieg drugiej pacyfistycznej w tej scenografii edycji festiwalu Industria Live. Zaraz po 20, kilka minut po 20 będziemy transmitować występ właśnie tu na festiwalu projektu Waglewski Fish Emade. A w ubiegłym tygodniu, nie, ten tydzień się jeszcze nie skończył przecież, niespodziewanie wrócił zespół Right. Przyznam się ze wstydem, że kiedy wrócili po wielu latach, byłem przekonany, że to może być jednorazowa fanaberia. Tymczasem okazuje się, że być może jest nawet szansa, że wrócą na festiwal OFF. Na pewno na OFF-ie będzie Aldous Harding, Nowozelandka, której słuchamy fragmentami singlowymi trzeciej płyty od pewnego czasu w Trójce. Płyta Designer ukazała się wczoraj, jest z nami. Przypomina mi fragmentami bardzo wiele nagrań indie z lat 90. Nie zmienia to faktu, że słucha się tej płyty znakomicie. No to posłuchajmy nowego singla, który bardzo przypomina mi pewne nagranie, ale na razie zamilczę, o jakiego artystę chodzi. Okazało się przy okazji, że panna Harding ma bardzo, bardzo eklektyczny gust muzyczny, o czym opowiemy za chwilę. pewnie znowu ta sama sprawa. Sprawa jednego pokolenia, bo od złotego okresu lat 90. upłynęło ćwierć wieku, 25 lat. I pewnie dlatego ta muzyka, przynajmniej płytą Designer, powraca, co mnie osobiście bardzo cieszy. Producentem albumu jest John Parrish, ten od PJ. Ma bardzo charakterystyczny sposób zajmowania się dźwiękiem. Słychać takie drobne detale, które nawet mogą uchodzić za brudy, ale robią z muzyki coś bardzo żywego. A to palec poślizgnie się na strunie, a to przełknie wokalistka ślinę. On to wszystko zostawia. I bardzo dobrze. Okazuje się, że Aldous Harding ma bardzo, bardzo sprecyzowany gust muzyczny i jest tam sporo zaskoczeń. Oto jej ulubiony utwór z repertuaru Davida Bowie. I'm closer to the golden dawn, immersed in Crowley's uniform of imagery. I'm living in a silent film, portraying Himmler's sacred realm of dream reality. I'm frightened by the total goal, drawing to the ragged hole, and I ain't got the power anymore. No, I ain't got the power anymore. I'm the twisted name on Garbo's eyes, living proof of Churchill's lies. I'm destiny. I'm torn between the light and dark, where others see their target, divine symmetry. And I ain't got the power anymore. Don't believe in yourself, don't deceive with belief. Knowledge comes with death's release. To the logic of Homo Sapien, can't take my eyes from the great salvation of bullshit faith. If I don't explain what you ought to know, you can tell me all about it on the next part. I'm sinking in the quicksand of my thought. And I ain't got the power anymore. Quick Sand z płyty Hunky Dory. Nie ukrywam, że Aldous Harding przypomniała mi o tym utworze. I być może jest to dobra okazja, żeby w liście osobistej przypomnieć inne wersje tego nagrania. Jest przepiękna akustyczna, zrobiona przez Bowiego dla BBC. Jest też bardzo niezwykłe nagranie, kiedy wykonuje na koncercie właśnie Quick Sand razem z Robertem Smithem z The Cure. No a teraz będzie niespodzianka. Aldous Harding bardzo chwali frazowanie wokalne na płycie Filling the Space. Na płycie, która wydawać by się mogło jest tak odległa od tego, co ona sama robi, jak tylko jest to możliwe. Płytę Filling the Space w roku 1973 nagrała Yoko Ono. W najważniejszym nagraniu albumu Woman Power pomagał jej nawet Lennon. Trust that it's coming. You've heard of law of selection. Well, that's how we're gonna do it, baby. We allow men who wanna join us. The rest can just stay by themselves. We'll be right back. Ewidentnie Aldous Harding podziwia frazowanie Yoko Ono, ewidentnie nie bierze z niej przykładu. Tak przy okazji nowa wersja tego właśnie utworu Woman Power, w którym błyszczał na gitarze John Lennon, to jeden z utworów nagranych na nowo przez Yoko Ono w tym roku na potrzeby płyty War Zone, gdzie przypomniała w nowych wersjach utwory ze swojej bardzo, bardzo bogatej, bogatszej niż by się mogło wydawać dyskografii. A mnie się z kolei wydaje, że Aldous Harding, gdyby to było możliwe, choć nie jest, pewnie nagrałaby coś z zespołem Lush. To oczywiście szukanie pretekstu, żeby pojawiły się nagrania. Na początek nagranie bez wodotrysków, po prostu tra-la-la z płyty Love Life. Kolejne nagranie grupy Lush będzie jak zwykł umawiać Wojciech Waglewski, który za ile? Za mniej więcej 25-30 minut pojawi się na scenie z Fiszem i Zemadę, jak zwykł umawiać ciekawskie. Być może Państwo pamiętacie, kilka lat temu jeden z katowickich festiwali zaprosił bardzo niezwykłą postać, Vashti Bunyan. Postać, którą trochę można porównać, jeżeli chodzi o niezwykłość kariery, do legendarnego Sugarmana. Wciąż czeka na emisję w Trójce. Długa rozmowa, jaką miałem przyjemność wtedy z nią przeprowadzić, to w zasadzie było z nią spotkanie, w której opowiadała o swoim życiu i karierze przed projekcją dokumentu filmowego nakręconego na jej temat. Nie pamiętałem, że grupa Lush na płycie Topolino nagrała jeden z jej utworów I'd Like to Walk Around in Your Mind. Jeszcze jedno ciekawskie nagranie pochodzi z albumu o bardzo brzydkim tytule, może tylko podtytuł w takim razie powiem publicznie. Różni artyści grają utwory grupy Wire. Akurat Lush wybrało sobie Manekina. We'll be right back. A teraz jedna z największych miłych niespodzianek ostatnich tygodni. Płyta, która została nagrana w roku 1987 przez Jacka Endino. Zespół nazywał się Green River. Dwaj najpopularniejsi członkowie tego składu to Jeff Ament i Stone Gossard. Płyta, która była trochę legendą i trochę zapomnianą. Panowie postanowili powrócić do tych nagrań. Bardzo rozważnie zaproponowali zrobienie nowego miksu, bo uznali, że tamta płyta była zbyt mocno wypolerowana, co straciło przy okazji urok. Zamieścili oryginalne nagrania demo, a pan Jack poprawił raz jeszcze swój miks z bardzo dobrym rezultatem. Dziś w liście osobistej tylko na zachętę jedno nagranie tytułowe z tej płyty, Rehab Doll. Tak powinno wydawać się archiwalne reedycje. Z pomysłem, a nie po prostu jeden do jeden. Zakończenie koncertu Wosieckiej, Portera i Mazowieckiego, utwór, który na pewno nigdy nie będzie singlem z tej płyty. Six Feet Under. Thank you. got tired in your dream last night. What does it mean? Everybody knows that it's dark outside. Dead man sleeping, a dead man weeping. Why do you treat me this way? Bury me 6 feet under, bury me in your grave. Bury me 6 feet under, you know I can't be saved. Bury me 6 feet under, bury me cold and deep. I can't sleep. Well, I try every night and I try every day. Oh, yeah. I'm coming around, coming around, coming around to your day. Why do you, princess, treat me this way? I don't know what I've got to say. Be safe. I can't be safe. I can't be safe no more, no more, no more, no more. My soul is gone down below and shut the door. I can't be safe. I can't be safe anymore. I've gone down to hell and closed the door. I got a feeling. Be alright, be alright, be alright, I can